Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, yoğun bir gündem var aslında. Önce Katar 2022 ile başlayalım istersen, futbol, dünya şampiyonası. Evet, 1 Nisan'da kuralları çekilecek. Yani bugün Dünya Kupası finallerinin işte 8,5 aylık bir süre var, 7,5 aylık bir süre var kupanın başlamasına. Ve 29 finalist takım belli oldu. Kalan 3 takım Haziran'daki son baraj maçlarıyla belli olacak. Bugünkü kura töreni öncesi, yani aynı zamanda FIFA'nın kongresi var tabii orada. Kura töreni öncesi seri başları ve torbalar belli oldu. Seri başı 8 takım, ev sahibi Katar ve dünya sıralamasında en iyi sıralamaya sahip 7 takım. Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz. İkinci kategoride de işte diğer güçlü 8 takım var. Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya burada, Uruguay, İsviçre, ABD ve Hırvatistan. Üçüncü kategoride diğer kıtalardan takımlar, Avrupa dışından genelde takımlar var. Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore ve Tunus. Dördüncü torbada da Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana var. Dediğim gibi son 3 takım Haziran ayında belli olacak. Geleneksel olduğu üzere ev sahibini koruma amaçlı hep seri başı yapılır ev sahibi ülke. Daha önce de öyle olmuştur. Bilmiyorum Katar'ın sonraki turlara çıkmasına bir katkı sağlayacak mı, ama muhtemelen gruplarda elenecektir Katar, hani şu tabloya bakınca. Diğer güçlü ülkelerden bir Almanya'nın seri başı olmaması tabii ilginç. Genelde böyle büyük turnuvalarda Almanya her zaman seri başı birinci torbadaki ülke olmuştur. Ancak son iki yılda kötü sonuçlar almaları, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nı ikinci turda elenmeleri Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın ikinci torbaya düşmesine sebep oldu. O yüzden herhalde kimse tabii onlarla eşleşmek istemeyecek. Yani seri başı olup Almanya'yı çekersiniz, pek arzu edilmeyen bir durum olacak muhtemelen. Şimdiden favorileri konuşmayalım. Bir yandan tabii bu kura çekimi olduğu için bir sürü Avrupa'dan, dünyadan, yani hem FIFA kongresi de var bir yandan, dünyadan gazeteciler de Doğan'ı yolunu tutmuş durumda. Üst üste yazılar çıkıyor tabii şimdi. Yani bir sürü gazeteci ilk kez Katar'ın yolunu tutuyor muhtemelen ya da Doğa'ya gidiyor. Bu işte işçi ölümlerini, insan hakları sorunlarını araştırmak için gidenler vardı, ama yani şimdiden, bugünden, bu haftadan buna dair yazılar, eleştiriler artmış durumda. İşte Katar tarafı da kendini savunuyor. Dün FIFA kongresinde çok ilginç bir konuşma vardı. Norveç Futbol Federasyonu'nun başkanı Lise Klaveness müthiş bir konuşma yaptı. Yani zaten o 10 parmağında 10 marifet bir kadın. Yani eski Norveç milli takım oyuncusu. 73 kez milli takımda oynamış, ama o zaman profesyonel öncesi dönem, yani 2000'lerin başları. Yani bu arada 41 yaşında sadece. Bir yandan avukat, ama Oslo Mahkemesi'nde hakim. Futbol Federasyonu'nda görevleri vardı. İşte sanıyorum geçen sene Futbol Federasyonu Başkanı seçildi bir yandan da. O kendi futbol sevgisinden başlayarak muazzam bir tasvirle, hani ne kadar futbolu sevdiğini, ne kadar önemli olduğunu anlatıp Katar'ı yerden yere vuran bir konuşma yaptı. Adını bir daha söyler misin lütfen? Lise Klaveness, Klaveness, yani nasıl okunur bilmiyorum Norveççe'de. Görüntülü de var konuşmasının bir kısmı çeşitli YouTube kanallarında, web sitelerinde, ama tüm metin Norveç Federasyonu'nun web sitesinde de var. Yani işte 8-10 yaşında bir kız çocuğuyken futbol topuyla yattığını, top kötü koktuğu için kedisinin bile yataktan nasıl kaçtığını falan anlatarak başlamış. Sonra da işte bu Dünya Kupası'nın 2010'da Katar'a verilmesinin zaten başlı başına bir skandal olduğundan dem vurarak devam etti ve işte bütün Katar'daki insan hakları ihlalleri, işte LGBTQI artı yıllara yönelik şeyleri, baskıları falan anlatan yani konularla devam etti. Katarlıları muhtemelen yani Katar Organizasyon Komitesi'ni muhtemelen şoke etmiştir. Sonra oradan bir komite genel sekreteri birisi cevap vermeye çalıştı ama işte klasik şey de oldu çünkü. Geçen hafta İngiltere milli takımı teknik direktörü Gareth Southgate'de bazı endişeleri olduğunu söyledik. Cevap değişmiyor. Gelip baksın, gelip baksın. Gelsin davet edeceğiz, konuşacağız. Ya zaten gelenler geliyor. İngiltere milli takımının görevi, milli takım teknik direktörünün görevi oradaki tesisleri incelemek mi? Yani gelen örgütler, STK'lar, gazeteciler var. Onlardan okuyorlar zaten. İşte klasik şeyler. Hani bu tür yani bir eleştiriye karşı tepkilerde bir şey yok böyle. Hani öfkeli söylenmiyor ama şeyi anlıyorum yani. Tahammülsüzlüğü görebiliyorum Katarlı yöneticilerin sözlerinde. Yani daha bunu tabii çok çekecekler. Bu yılın geri kalanında böyle bir bu anlamda bir eleştiri yağmuru hatta bir takım eylemlerin olması çok normal ve bunları sineye çekmek zorundalar. Başka çok yapacak bir şey yok. Herhalde bol bol konuşacağız bu mevzuyu. Yani en baştan kupanın bir kere Katar'a verilmesi, yani hani rüşvetle falan olduğu zaten aşikar bu işin. Üstelik yani Katar gibi küçücük bir ülkeye verilmesinin anlayan şeyi geçtim ben. Hani insan hakları vesaire bu konu değil, sportif açıdan düşündüğünüzde bu kadar küçük bir ülkeye niye Dünya Kupası verilir? Başlı başına bir skandal konusu yani. Katar Dünya Kupası yapmayı versin. Yani. Başka yer mi yoktu? İşte onların para makinesine ve petrodolarına kurban gitti iş bu yani o 2010'da. Arada yani bu işi Katar'dan alabilecek bu kadar süre varken de işte FIFA'nın beceriksizliği yani Dünya Futbolu Yöneten Kurumu'nun beceriksizliği de bu noktaya kadar getirdi işi. Peki şey var mı? Yani Katar'da bir atasözü var yaygın. Onun Arapçasını bilmiyorum ben ama parayı veren düdüğü çalar diye nasıl söylenir? Vardı herhalde. Hakemden mi söylenmiş acaba? Hakem durum böyle. Bugünkü kura töreni izleyeceğiz. Zaten bundan sonraki dönemde herhalde bol bol konuşuruz. Hakem deyince hakem olayını atlayalım mı bir küçük tarz? Evet, benim de aklımda o vardı ve başından beri takip etmeye çalışıyorum aslında. O çünkü çok beklenmedik bir direniş de bekliyordum ben ve biraz da oldu galiba. Yani karşı çıkışlar oldu. Evet. Görevden alınmaları ani bir şekilde bir şey evet, karar. Demokratik bir kararla evet. Kaç hafta önce konuşmuştuk biz. Çok değil 3 hafta falan oldu herhalde. Bu hakem evet. Mevzunu konuşalım. Sonra bu Merkez Hakem Kurulu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu'nun hukuksuz biçimde yani sezon ortasında fol yok yumurta yokken görevden aldığını açıkladığı hakemler ve işte diğer herhalde gözlemciler yine Futbol Federasyonu'na bağlı tahkim kuruluna itiraz ettiler. Tahkim kurulu da bu itirazı kabul etmez mi? Şimdi hakemler göreve geri dönme hakkı kazandılar. Ama Futbol Federasyonu çaresiz. Yani onu bu kararı tabii hakem kurulunun üzerine yüklemişlerdi ama belli ki değil. İşte istifalar bir istifa oldu. Futbol Federasyonu yönetim kurulundan. İşte bir takım açıklamalar falan da var. Yani belli ki zaten orası çatır diyor. Yani çok sürmeyecek. Muhtemelen bu lig sezonu bitince orada bir seçim olması da muhtemeldir. Öyle düşünüyorum. Ve Şimkomi işte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hakemi Cüneyt Çakır da o ilk kararla şeyin dışında bırakılmıştı. Yani maç yönetemeyecekti artık. Sistemin dışında bırakılmıştı. Şimdi itiraz kabul oldu ama Cüneyt Çakır öğrendiğimize göre İsviçre Futbol Federasyonu'na başvurmuş. Hani ben İsviçre'de maç yöneteyim diye. Çünkü onun da umudu bu Katar'daki Dünya Kupası'nda hakemlik yapabilmek. Yani 3. Dünya Kupası olacak onun. 3. Dünya Kupası'nda yani Türkiye'yi geçtim. Tüm dünyada, dünya tarihinde hakemlik yapmış. Çok fazla kimse yok. Az sayıda hakem var. 3 kupada birden düdük çalmış. Ama FIFA hakemi olmayı sürdürebilmeniz için ve Dünya Kupası'nda maç yönetebilmeniz için aynı zamanda kendi yerel liginde, ulusal liginizde de hakemlik yapmaya devam etmeniz lazım. Bu ihtimal ortadan kalkınca böyle bir çözüm yapmış. Bilmiyorum İsviçre'de yabancı hakem uygulaması nedir ama yani sadece İsviçre değil bence birçok ülke Cüneyt Çakır'ı memnuniyetle karşılar. Hele bu işte belki bir 7-8 aylık dönem için. Seve seve kabul ederler gibi geliyor. Bence daha utanç verici bir durum yani. Evet. Yani dünyanın en iyi hakemlerinden biri kendi ülkesinde ne olduğu belli olmayan bir sebeple ulusal hakemliğine son veriliyor. İşte itirazlar, hukuki süreç falan o başka ülkede yapmak için başvuruda bulunuyor. Çok gerçekten Skandal niteliğinde bir şey. evet. Yani büyük bir hukuk dışılığın en tipik örneklerinden bir tanesi oldu. Hiçbir görüş filan almadan herhangi bir hukuki temele dayanmaksızın sen görev yapmayacaksın artık bitti işin diye bir kararname çıkması hakikaten görülmemiş bir diktatöryen nitelikte karar yani. Çok evet çok acayip bir durum. Yani bunun dediğim gibi bu kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi üzerine derin bir tesiri olacak. Yani şimdi belki işte bu lig sezonunun bitmesi bekleniyor. Yazın işte öyle Dünya Kupası falan filan da yok. Haziran'da falan bir tekrar Türkiye Futbol Federasyonu seçimi gelebilir ama işte biliyorsunuz doğru bir seçim olmuyor zaten. Hükümetin yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği birisi başkan seçiliyor orada. Bir gerçek bir yarış olmuyor yani birkaç adaydı. Bilmiyorum Nihat Özdemir belki işte Dima Holding'in patronu o görevde kalır. Yönetim listesini yeniler. Ama ciddi bir sıkıntı olduğu aşikar o tarafta. Evet. Parayı Evet. veren büyü çalar. Düdüğü bu sefer düdüğü çalmalarına izin vermiyorlar yani. Hakemler. Peki buradan bir kadın futboluna atlayalım. Bu hafta çok sıra dışı bir maç oldu. Kadın futbolunda belki dönüm noktalarından biri. Zaten özellikle son yıllarda Avrupa merkezli kadın futbolunun yükselişini biliyoruz. Yani hem liglerin profesyonelleşmesi söz konusu. Artık tam zamanlı futbolcu olarak oynuyorlar kadınlar ve hem performanslarında bir artış var hem işte biraz daha fazla para kazanabiliyorlar. Hem de seyircinin yani hem televizyon başındaki, ekran başındaki hem de statlardaki seyircinin büyük bir ilgisi var. Yani her maçta değil tabii bu ülkelerdeki her lig maçında böyle binlerce, on binlerce kişi olmaz ama Çarşamba günü Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı vardı. Barcelona ile Real Madrid arasında. Yani İspanya'nın iki dev kurumu ve Nou Camp'ta bu maçın biletlerinin büyük bir kısmı zaten günler öncesinden satılmıştı. Biliyoruz Avrupa'nın en büyük futbol stadı. Camp Nou ve çarşamba akşamki maçı 91.533 kişi izledi. Barcelona İnanılmaz. kadın Real İnanılmaz. Madrid kadın maçını. Ya bildiğimiz kadarıyla haberler de öyle. Gelmiş geçmiş yani bir kadın maçındaki en fazla seyirci. Bundan önceki rekor 99 Dünya Kupası finali. Pasadena Rose Bowl stadındaki 90 bin küsur seyirciydi. İşte onu 1.000 kadar geçti bu maçtaki seyirci sayısı. İnanılmaz bir coşku, tezahürat ve Barcelona 2-1 geriye düşmesine rağmen ilk maçı da 3-1 kazanmışlardı. 2-1 geriye düşmelerine rağmen 5-2 yendiler Real Madrid. Harika da goller oldu maçta. Asıl önemli nokta bir hani oyuncular tabii o yani şu bilet satıldığını biliyorlar ama hakikaten o kadar seyircinin geleceğine emin olamamışlar. Bir de maç günü işte yağmur, hava kötü Barcelona'da falan ama işte geliyor 91 bin kişi oraya ve seyircinin önemli bir kısmı da kadın. Yani sanıyorum yarısına yakını kadın seyirci. İnanılmaz bir coşku olmuş ve maç sonu seyirciler çıkmıyorlar. Takımı kutlamak, alkışlamak için 90 bin kişi bekliyor tribünlerde. Yani çok dönüm noktalarından biri yani her dediğim gibi her maç böyle olmayacaktı zaten Camp Nou'da erkek takım oynuyor normal olarak ama işte belki gelecek sezonlarda bir değil belki birkaç maçını orada oynayacak kadın takımı takvim buna göre ayarlanacak normal oynadıkları lig maçlarında da belki daha fazla seyir çekecekler ama burada inanılmaz bir yükseliş olduğunu söylememiz lazım. Yani İspanya mesela inanılmaz bir atılım yaptı. Çünkü yani kadın futbolunun son 20-25 yılda geleneksel olarak güçlü olduğu ülkeler işte ABD, Kuzey Avrupa ülkeleri, Norveç, Almanya, onlardı. Ya sırasıyla işte Hollanda, İngiltere, Fransa, şimdi iş Güney Avrupa'ya sıçradı. İşte profesyonel olunca oyuncular tabii yani tam zamanlı tek işleri o. Futbolculuk yapmak yani. İdman yapıp maça çıkıyorlar. Yani eski sistem, amatörsünüz. Yani başka bir işiniz var. Hani arta kalan zamanda idman ve maç. Artık o şeyden çıktık. Tıpkı hani 100 küsur yıldır erkek futbolcuların sahip olduğu olanaklar gibi. Onlar da profesyonel futbolculuk yapıyorlar. Şimdi Haziran'da Avrupa Şampiyonası var İngiltere'de. Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası. İşte mesela final maçının biletleri sanıyorum bitti. 90 bin kişi olacak Wembley'de. Orada galiba 300-400 bin bilet satılmış. Yani en büyük, İngiltere'deki en büyük statlarda oynanmıyor diğer maçlar. Daha küçük statları tercih ettiler hani grup maçları için. Orada da büyük bir coşku olacağına eminim gerçekten. Evet, bir tarz devrim gibi bir şey oluyor galiba kadın. Evet, yani bir çok pozitif bir geçiş süreci. Özellikle Avrupa'da dediğim gibi. İşte bunun diğer, yani Kuzey Amerika'da zaten vardı biliyorsunuz. Amerika, yani ABD'de kız çocuklarının, genç kadınların en fazla yaptığı spor zaten futboldur. Yani kendilerinin soccer dediği oyun. Diğer spor dalları değil. İşte Kanada'da herhalde çok yaygın. Brezilya falan da fena değil. İşte bunun tabii diğer kıtalara yayılmasını sağlamak lazım. Yani Asya'da mesela Japonya, Kore var. Çin biraz. Diğer ülkeler pek değil. Afrika tabii olanaklar daha kısıtlı. Bir an önce yani FIFA ve işte belki diğer ülkelerin de böyle bir çabaya girişmesi lazım. Evet, Lisa Klavnes'le başladık. Evet, çok ilginç bir kadın var da bayağı devrimci bir dönüşüm var. Evet, son olarak da bir istiyorsanız bir anmayla bitirelim. Zaman zaman yapıyoruz. Bu hafta Türk futbolunun önemli bir kaybı oldu. Naci Erdem. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane oyuncularından biri. Santrafor. Değil mi? Eski deyimle. Evet, yani merkez savunmacı diyebiliriz o dönemde. Aslında öyle başlamamış kariyerine. 91 yaşındaki Naci Erdem. Tam bir İstanbul semt topçusu. Yani çok buna örnek verebilecek bir isim. Çünkü Karagümrük doğumlu. Yani bütün yaşamının ilk yılları şimdi işte Vefa Stadı ya da Karagümrük Stadı olarak denilen işte o stadın yakınında geçmiş. Kariyerine orada başlamış. Karagümrük işte genç takımında oynuyor, A takımında oynuyor. Askerlik dönüşü Basri Dirin'in, Mehmetçik Basri'nin tavsiyesiyle Fenerbahçe'ye transfer oluyor 1953'te. Ve 10 yıl boyunca Fenerbahçe oyuncusu. Sanıyorum resmi ve özel maçlar dahil olmak üzere 600'den fazla kez Fenerbahçe forması giymiş. Kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncularından birisi. 54 New York Kupası'na gidiyor. Fenerbahçe'deki ilk yıllık kariyerinin etkisiyle, ama Fenerbahçe'ye gelmeden Karagümrük'teki mevki işte sağ açık, sağ iç, o gibi pozisyonlarda oynuyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde de önce sağ haf, ama o zamanki antrenörü onun oyun tipine, becerilerine bakıp onu santrafa almış ilk sezon içinde ve sonraki tüm kariyeri öyle geçiyor zaten. Şu ilginç, meşhur 19 Şubat 1956'daki Türkiye-Macaristan maçı 3-1'lik. O maçta oynayan oyunculardan hayatta kalan son isimdi Naci Erdem. Diğer herkes vefat etmişti daha önceki yıllarda, bazıları çok daha önce tabii. Onu da bu hafta yitirdik. 54 Dünya Kupası'nda oynayan bazı oyuncular hala hayatta. Ki aradan düşünün 68 yıl geçmiş. İşte hani Şükrü Ersoy, Rıdvan Bolatlı gibi, Burhan Sargun sanıyorum. Onlar hala hayattalar. Böyle bir önemi de var. Naci Erdem son birkaç yılında da kariyerinin Fenerbahçe'nin kaptanı. Yani 1959'da ilk Türkiye Ligi'ni kazanan Fenerbahçe takımının kaptanı mesela. 63'e kadar Fenerbahçe'de oynuyor. Sonra kısa bir dönem Beyoğlu Spor'da kiralık oynuyor. Üzerine iki yıl Galatasaray'da oynuyor. Çok yakın arkadaşı Galatasaray kalecisi Turgay Şeren'in teklifiyle 33 yaşında Galatasaray'a gitmiş ve 2 yılda Galatasaray'da oynamış. Turgay Şeren ve Mesut Oktay'ın döneminde. Sonra da bir işte oyuncu antrenörlük dönemi, yani İstanbul'a çıkmış ilk defa oyuncu olarak, işte Edirne Spor'da galiba oyuncu antrenör. 4-5 yıl hani bir sürede antrenörlük deneyimi var. Maalesef ki Fenerbahçe tarihinde de bu kadar Galatasaray hiç anmadı zaten bildiğim kadarıyla. Hani kulübün durumu da karışık. Hani çok şey yapmadılar. Önemsemediler ama Fenerbahçe tarihinin çok önemli oyuncusu. Hani bir sürü şampiyonlukta rol almış bir oyuncu. Yani Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde tabutun üzerinde Karagümrük bayrağı vardı. Karagümrük Spor Kulübü'nün bayrağı vardı. İnanılmaz. Ben de izlemiş birisi olarak yaşadım. Çıkacak ama bir iki kelime söylememe izin verirsen. Tabii ki. Yani Naci Erdem'in gerek biraz önce sözünü ettiğin o ünlü Macaristan zaferinde 1956'daki 3-1'lik galibiyette de seyretmiş olan biri olarak söyleyebilirim ki son derece gentleman, yani fair play diye bir şey varsa kulüp şeylerinin, bütün bu kulüpler arası rekabet, taraftarlar arası düşmanlığın falan çok ötesinde, gerçek anlamda eskiden kaptana verilen anlam, kaptanlığa verilen anlamı tamamen dolduran, anlamını dolduran birisiydi. Onun için de hiç şaşırtıcı olmadı Fenerbahçe'den gelip bir de Galatasaray'da da oynaması, kimseyi şaşırtmamıştı. Olağanüstü centilmenliğiyle ön plana çıkmış gerçek bir kaptandı aynı zamanda, iyi bir futbolculuğun yanı sıra. Onu da eklemek istedim Naci Erdem için. Evet, ben de hani izlediğinizi biliyorum tabii ki onu. Babam da öyle. Babamın da hani çok anlattığı bir isimdi. Hani ben küçükken de çok adı geçen birisiydi Naci Erdem. Uzun sürede oynadığı için. Yani keşke daha iyi bir veda olsaydı. Böyle bir kulüp tarihine damga geçmiş. Özellikle Fenerbahçe tarihine damga geçmiş bir oyuncu için. Yani ciddi bir katılım da olmamış anladığım kadarıyla kulüpten. Ve işte yaşamının son döneminde de yani o Karagümrük semtine çok bağlı doğup büyüdüğü. Orada oturmamasına rağmen son yıllarında hani bir röportaj vermiş bir iki yıl önce. Bostancı semtinde oturmasına rağmen şey diyor. Ya her gün Karagümrük'e gidiyorum ben. Bir an o kadar hani doğup büyüdüğü semte bağlı bir kişi. Belki de kendi arzuladığı gibi olmuş vedası da öyle diyelim. Evet, toprağı bol olsun diyelim. Çok teşekkürler Alp. Bir de ne olacak bu Galatasaray'ın hali meselesini de önümüzdeki haftalarda konuşma fırsatı bulacağız herhalde. Evet, işte sanıyorum seçim var bir 23 ya da 30 Nisan'da. Onun öncesindeki bir gün tekrar bir konuşuruz. Çünkü daha hani adaylar falan da yok ortada. Çok karışık bir durum var. Evet. Bir sefer konu ederiz. Bir de açıklamalar falan tuhaf şeyler geliyor. Oh, evet. Şeyli, isimsiz böyle imalı bir takım şeyler de var. Evet. Bunlar da var. Bunu da konuşuruz. Peki. Çok teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.